بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه يا تتم من تطوعه. دا باب دے پا تفسیر دا قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کم یو مز چی داغی صاحب پرن کی، ناقص ادا کی، نو دا با دا نوافلونا دا اغی تکمیل و پروال کی گی. دا تتم یا مجهول سی غدا یا تتم معلومه، یعنی دا تطوعات او نوافل دا د فرائض د پارا مکملات دی د قیامت په احکامو کې. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن انس بن حكيم الضبي انه قال: خاف من زياد او ابن زياد. حسن بصري وي جدا انس بن حكيم الضبي ديد زياد ياد ابن زياد نه يريدو، دا شك پکې راوی له واقع شوه چې د زیاد او ابن زیاد نوم عبید الله. فأتى المدينة، نو د مدینه لراغلو، داغه نه مدینه لرا تختیدلو. فلقيا ابا هريره، نو د ابو هريره رضی الله عنه سره ملاو. قال فنسبني، دا انس ابن حکیم وی فنسبنی اے سألنی ابو حریر عن نسبی، ابو حریر رضی اللہ عنہ ما نزما دا نسب بارکی تپوس کڑو. فانتسبتو لہو اے بینتو لہو نسبی، ماور لخبل نسب بیان کڑو. فقال نفرمائلی ویا فتا اے زوانا، الا احدثک حدیثا، آیا تالی حدیث نبیانوم؟ قال قلت بلا، دیوی ما ور لویلی چې اولینا رحمک الله، الله دې در باندې رحمکی، حدیث را ل بیان کا. قال یونس، یونس ابن یزید الایلی چې دا راوی دې حدیث نه، یونس ابن عبید البصری، یونس ابن عبید البصری چې راوی دې حدیث نه، دیوی احسبه زغمانكم ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جدي ابو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كدي چی غی فرمایلی: ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه، اول اغه چی حساب به کی دی شی د خلق سره د قیامت برز باندې د اعمال نن دا به مزوی. فبل صحیح حدیث کې راغلی دی چې اول فیصله به پرز د قیامت چې کیږي نو دا به پوینو کی: ان اول ما یقضى بین الناس یوم القیامه فی الدماء. نو ظاهرا خو تعارض د دواړو حدیثو منځ کې دی، ځکه اولیت دی له ثابت کړي چې محاسبه به د موس کیږي اول، او په دغه حدیث کې دی چې اول فیصله به چې کیږي نو دا به په دماو کې وي، چې کوم قتل او قتال په خپل منځ کې خلکو کړی. نو اهل علم تطبیق او جمع په دې اعتبار سره کوي چې په حقوق الله کې باول تپوس د صلات کیږي، او په حقوق العباد حقوق الادمیین کې اول تپوس د وینو، یا هغه د قضا باره کې دی او دا د محاسبې باره کې دی، فیصله به داغي کیږي او حساب به اول دی. قال یقول ربنا جل وعز لملائکته، الله رب العالمین بملائک لوی، وهو اعلم والله خبو هده، سرد علم بملائک لوی، انظروا فی صلات عبدی اتمها ام نقصها، زما د دې بنده مز لوګورې چې پوره کړی دی کدی کې کمې کړی. فاین کانت تامتن کتبت له تامتن که مزی پوره کړی نو دا بورله پوره لیکل شي. و ان کان انتقص منها شیئا او که په دې کې څه کمې کړی په فرایزو کې. قال انظروا هل لعبدي من تطوع الله بملائكه لو تاسو ګورئ آیا زما د دې بنده سه نوافل شته. فان كان له تطوع کده د نفلی مزوی قال اتم لعبدي فريضته من تطوعه ملائكه لو وي پوره کوي تاسو زما د دې بنده ل د غفرز د نوافلنا. ثم تؤخذ الاعمال على ذلك ثم تؤخذ الاعمال بیا با غسته شی باقی نور عملون علا ذاک پدی ترتیب بانی. پاغی که بم اول فرض وی نو فرضی که نوی ادا کردی دی نوافل و نبور لداغی تکمیل و پوروالی کیگی. حافظ عراقی رحمت اللہ علیه پا شرح دی ترمیزی که ذکر کردی چه پا حدیث که دو احتمال دی. یو دا چې دا فرض موزه د سره ادا کردنی استقلالا نو دی نفل و نبور لدی تکمیل کیگی. او دویمه معنا چې غراجه ده چې فرض کړی خو پاغي کې تنه نقصان شوی داغي چې کوم هيئات مشروع دي نو پاغي کې د دنه کمې راغلې نو دغه کمې به ورله په تطوعات سره پوره کیږي. متن د دې حدیث صحیح ده د مختلفو طرق او شواهد د وجنه او د دې حدیث په اسناد کې اختلاف شوه په حسن بصری رحمت الله علیه باندې وګد اختلاف نه امام دارقطنی رحمت الله علیه په علل کې ذکر کړي او بیا ویل دي و اشبهها بالصواب قول من قال عن الحسن عن انس بن حکیم عن ابي هريره. په دې ټولو کې راجح قول دا دی چې د حسن بصری رحمت الله علیه باندې کوم اختلاف شوه چې دا روایت د حسن بصری نه هغه د انس ابن حکیم نه هغه د ابو هريره رضی الله عنه نه نقل کړي. انس ابن حکیم اگر چې په دغه جهالت د مجهول نه خوده په دې روایت باندې منفرد او متفرد نه دی بلکې متابع دی. د دې روایت د دې لپاره متابعین موجود دي. دا حدیث امام ترمذی هم ذکر کړی ابن ماجام نسائی په سنن کبرا کې دارنګ په المجتبا کې. امام نسائی رحمت الله علیه کوم کتاب چې په دې کتب ستو کې شمار دی او پنځم نمبر حیثیت او مرتبه لري په دې شپږو کتابونو کې چې دیل دواوین الاسلام وایي نو هغه سنن صغرا دی چې هغه له المجتبا وایي او یو د امام نسائی رحمت الله علیه غټ کتاب دی غیله سنن کبرا وایي دا د هغه کتاب نه علاوه د کم چې په کتب ستو کې دی. نو امام نسائی دا حدیث په دواړو کتابونو کې راوړی سنن کبرا کې دارنګ په المجتبا کې چې غیله سنن صغرا وایي. د دې حدیث د پاره حدیث د تمیم داری رضی الله عنه هغه شاهد دی لکه رستو را روان دی د دې باب په اخر کې تمیم داری رضی اللہ عنہ پا دی معنا باندی ذکر کرده داغی اسناد صحیح دی فاغی کی بیادی ثم الزکاة مثل ذالک ثم توخذ الاعمال على حسب ذالک بیا با پا دغا ترتیب بانی زکاة کتیشی چی پاغی کی کم فرض ادا کردی نو اغبور لپورشی که پا فرض کی تی نکمی شوی نو نوافل بی کتیشی چی آیا نفلی خیر خیرات صدقات کردی کنا بیا باقی اعمالو کی پا دی ترتیب بانی. دارنګ حدیث د انس رضی الله عنه هم د لپاره شاهد ده په مسند د ابي اعلا کې راغلی ده. نو د دې طرق او شواهد د وجنه متن د حدیث صحیح ده. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. د ابو هريره رضی الله عنه نه د مخکی حدیث غونتی را نقل لې دا هم د مخکی حدیث په شان د طرق او د شواهد او د وجې نه صحیح دي. خدا کوم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي نو دا ضعیف دي. د ابو هريره رضی الله عنه نه پکې مبهم راوی راغله ده عن رجل من بني سليط عن ابي هريره نو د ابو هريره رضی الله عنه نه چې دا کم راوی او شاګرد دی د دې ابهام او د جهالت د وجنه سند ضعیف دی. په دې سند باندې دا ابن ماجه په سنن کې راوړی. اسناد کې د حماد نه مراد حماد ابن سلامه او د حمید نه حمید ابن ابي حمید الطويل او حسن بصري حسن ابن ابي الحسن البصري دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن ابي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ده تميم الداري رضي الله عنه نم ده مخي حديث ده معنى غنت حديث راغل ده الفاظه كي اختلاف ده معنى فكي ده غدا. قال چه نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي ثم الزكاة مثل ذلك بياب زكاة ده دي مصب ترتيب بانيوي اول بدا فرس پورا کول شي ک فرض او کی کمین او نفلی خیر خیرات به کتی شي ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك بیا به باقی اعمال اغسته شي د دې په موافق باندې تکمیل د فرایز او په تطوعات باندې کیږي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي امام احمد په مسند کې. باب تفریغ ابواب الرکوع والسجود د رکوع او د سجدې چې کوم ابواب دي نو پاغي باندې تفریع کوي. د ابواب په منځلې د کتاب د اعلان دی بیا مصنف رحمت الله علیه بابونه ذکر کوي. ووضع اليدين على الركبتين او دا باب په دې کې چې په رکوع کې به مسکون کې لاسونه په زنګونونو باندې کیږي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود واسمه وقدان. إمام أبو داود ويدا أبو يعفور تكون يذكر دنوم ده وقدان عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي. مصعب بن سعد ويش ما مسكرو دخبل بلار أرخلا لارد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جليل القدر صحابي. فجعلت يدي بين ركبتي نما دا دوار لاسونه گرزولی په مند زنګونانو کې د خپل په منځ کې مې دا لاسونه تطبیق میکړو. مخکې د تطبیق تفسیر تیر شوی چې دا یو تلې په بل باندې کیږي لاسونه نیغي او دا په د زنګونونو د ګوډو په منځ کې وګرځي. فنهاني عن ذلك نو اذا والد سبد دین منکم فعدت نبيا ما دوباره تطبيقك دوباره مدا كارك. فقال لا تصنع هذا نبلار را لوچ بچي دا سمكوا فإنا كنا نفعله منب په ابتدا کې دا تطبيق کولو. فنهينا عن ذلك نبيا مونږ منه کړې شو د دینا. وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب او موږ له حکم کړی شو دا چې کیدو به موږ لاسونه خپل پر رکوع کې په زنګونونو باندې. یعنی دا تطبیق ابتدایي حکم بیا منسوخ شوه دی. دا حکم شوه دی چې ان نضع ايدينا على الركب. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی. دا روایت د متفق عليه امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاويه ابو معاويه مراد محمد بن خازم الضرير البصري ده. قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه والاسود عن عبد الله عن علقمه والاسود عن عبد الله علقمه واسود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث نقل كي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا ركع احدكم كل ركوع يوتن بتاسك فليفرش ذراعيه نديدي وغوري خپل لاسونه على فخذه بخپل بتن باندي دا يا فليفرش د باب افعال ننه يا د باب نصر ينصرون د فليفرش او معناه د فليبسط ديدي دا لاسونه خواركي على فخذه بخبل بتنانو باندي وليطبق بين كفيه او ديدي تطبيقو کی پمن دتلو کی خیلاس نه پگس باندي کی دي او دا لاسونه دي د زنګونونو پمنس کی او ګرځي د لاسونو دا سنگلي او کلايانه دا د پتون سره ولګي، او کم چې تلی د لاسونو دی دا د زنګونونو په منځ کې کی، او رکوع کې دا تطبیق کی. فكأني انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی تبوی چې زګورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو هغه ګډوډوالی لا چې د دواړو ګوټي د دواړو لاسونو د ګوتی د یو بل سره برابر کړی وي او تطبیق کولو. د عام اهل علم د جماهیر مذهب دا دی چې پر رکوع کې د لاسونو په رکبتین باندې کې خوده شي او تطبیق مکروه دی. دا ابتدایي حکم مو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او داغه شاگردان او علقمه او د اسود داغه دا مذهب چې دا سنت ده نسخه غیله نه ورسیدلې، لکه مخکې حدیث د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ذکر شو چې ابتدا کې دا حکم او بیا موږ له حکم شو چې تاسو لاسونه په زنګونونو باندې کیدئ. دا حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه رجال الثقات تی سند صحیح ده، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړای. باب ما یقول الرجل فی رکوعه وسجوده. باب د په بیان د دې کې چې مسکون کې به رکوع او سجده کې کمی دعاګانې کوي، کم اذکار بوي. قال حدثنا الربيع بن نافع ابو توبه وموسى بن اسماعيل المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم. عقبة بن عامر رضي الله عنه كلت دا آيات را نازل شو فسبح باسم ربك العظيم فاكي وتسبيح ويا دخبل رب جدلو شان خاوتنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اجعلوها في ركوعكم دا تاسو په خپل رکوعانو کې وګرځوي. سبحان ربي العظيم وای فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى هر کله چې دغه آیات نازل شو قال اجعلوها في سجودكم نو یې فرمایل چې دا په سجدو کې وګرځوي. سبحان ربي الاعلى وای. رجال د اسناد ربيع ابن نافع ابو توبه دا ثقه ده، موسى ابن اسماعيل عبد الله ابن المبارك دا ثقات دي. په دې سند کې چې موسى ابن ايوب الغافقي راغله حافظ ابن حجر رحمه الله عليه ورل مقبول وي، او امام ذهبي په الكاشف کې دله ثقه ویلي. او عن عمه نه مراد د موسى بن ايوب تر دې چې د نوم اياس بن عامر. اسناد د دې حديث حسن نه د دې اياس بن عامر د وجنه چې د صدوق ده، او باقي رجال ثقات دي. موسى بن ايوب کې دغه اختلاف د الغافقي کې چې مقبول لك ثقه، نو حافظ ابن حجر ور لمقبول وي، امام ذهبي توثيق کړي، دارنګ نور اهل علم د لثقه وي. دا حدیث ابن خزیمہ او ابن حبان په صحیحینو کې ذکر کړی، امام حاکم هم ذکر کړی. د دې لپاره شاهد موجود د حدیث د حذیفه رضی الله عنه چې رستو براشي. دارنګي په سنن دارقطنی کې ورله حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه شاهد دی، خدایي سند ضعیف دی. دا حدیث دلیل د ظواهر د لپاره چې ظواهر و رای او مذهب دا دی چې پر رکوع او سجده کې دا تسبیحات ویل واجب دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړ اجعلوها فی رکوعکم او اجعلوها فی سجودکم. نو امر چې مطلق راشي دا د وجوب د پاره وی، نو د دې حدیث ناغي استدلال کړی په وجوب د تسبیح پر رکوع او سجده کې. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو قول هم داده، دا غنم یو روایت داده چې پر رکوع او سجده کې دا تسبیحات ویل واجب دي، او د جمهور اهل علم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمهم الله، د جمهور اهل علم دا مذهب دی چې دا تسبیحات پر رکوع سجده کې سنت دی، واجب نه دی. کله چا نه پاتې شول نو په موزي سفرک نه ورځيږي، صرف سنت ته پاتې شو. د جمهور لپاره دلیل حدیث د المسیء صلاته دی. مخکې چې تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم چې غله واجبات د مسخول نو د دې تعلیم پکې نو ورکړي، دا ور لویلو چې رکوع په اطمینان سره کوا، سجده په اطمینان سره کوا. خدا تسبیحات ور لنو ذکر کړي، کدا واجب او فرض وي نو نبی صلی الله علیه وسلم باغله دا ذکر کول. بیا دا تسبیحات پر رکوع کې درې پیری ویل دي کسې وا، نو د بعضی سلفونو نقل دي چې درې پیری ویل دي. کوم روایتو کې چې د تثلیث ذکر راغله درې والی، نو هغه روایت د سند په اعتبار سره کمزوري دي. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خدا ثابت دي چې دا کلمات به پر رکوع او سجده کې وي، او دام ثابت دي په صحیح حدیثو کې چې غیب رکوع او سجده دومره وګده کوله لکه مخکې روایتو کې ذکر شول چې وګد قیام بو بیا به رکوع د قیام په مقدار وا، بیا به رکوع سجده د رکوع په مقدار باندې وا، په ټولو ارکانو کې به برابر والو. نو دا په دې باندې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کلمات مکرر وي. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن ايوب بن موسى او موسى بن ايوب عن رجل من قومه عن عقبه بن عامر بمعناه. د مخکې حدیث په معنا باندې ذکر کړي، زاده په دې حدیث کې دا الفاظ سیوا کړي دي. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، د ليث بن سعد په خپل حدیث کې دا الفاظ سیوا کړي دي چې عقبه بن عامر رضی الله عنه فرمایلی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع كل تبي ركوعك قال سبحان ربي العظيم وبحمده، نو دا کلمات به پر رکوع کې وي چې سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا دري کرتا، و اذا سجد او كل تبي سجدو قال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا، نو بیا به سبحان ربی الاعلا و بحمده دری پیری وی چې پاک دی نوم د رب زما چې اوچت شان والا دی او اغل دی حمدونه وی، دا کلمات به دری پیری وی. اسناد د دې حدیث د مخکې حدیث په شانتی حسن نه، خدا لفظ د ثلاثن او د و بحمده چې راغله نو دا ثابت نه دی. دا حدیث په مختلفو طرق باندې راغله د جپاغي کې دا زیادت د و بحمده دی، خو هغه طرق ټول ضعیف دي، باقي کې صحیح او ثابت طریق او اسناد نشته. قال ابو داود وهذه الزياده، امام ابو داود رحمته الله عليه وي دا زیادت، نخاف الا تكون محفوظه، مونږ یریږو چې دا به محفوظ نوي بلکې شاذ وي او غیر ثابت وي. پدې زیادت کې دوه احتمال دي، یو دا چې دا زیادت کم چې لیس ابن سعد په دې حدیث کې ذکر کړی دی، د عبد الله ابن مبارک رحمه الله په حدیث کې دا زیادت نو لکه مخ کې ذکر شو، او د لیس ابن سعد په حدیث کې دا زیادت چې راغله، یو دا چې درې پیری به نبی صلی الله علیه وسلم داوي، او بل د سبحان ربي العظیم پسې چې رستو و بحمده ذکر کړی، دارنګ د سبحان ربي الاعلى پسې رستو و بحمده. نو امام ابو داود وی چې دا زیادت دا محفوظ نه دی، شاذ دی، او اوس یې وجه ذکر کوي چې ولي. قال ابو داود انفرد اهل مصر باسناد هذين الحديثين، منفرد شوی دی مصریان راویان په سند د دواړو حدیثونو باندې، حدیث الربيع و حدیث احمد بن يونس. حدیث د ربيع چې مخکې کوم ذکر شو، ربيع ابن نافع ابو توبه، او دارنګي حدیث د احمد ابن یونس کم چې دا حدیث نه، د امام ابو داود رحمت الله علیه په قول کې او د کلام کې دی طرف لم اشاره ده چې متقدمین محدثین د منکر او د شاذ په منځ کې فرق نه کوي، بلکې کله د شاذ اطلاق په منکر باندې کوي، د منکر اطلاق په شاذ باندې کوي. نو دلته کې د تفرد د دی راویانو دیل امام ابو داود رحمت الله علیه غیر محفوظ ویل دی او د محفوظ په مقابله کې شاز رازی نو په منکر باندې اطلاق د شاز کړي چې اهل مصر په اسناد د دې دواړو حدیثو باندې متفرد شوی دی او دا غیدا تفرد په دې کې قابل قبول نه دی نو د دې وجنه دا زیادت غیر محفوظ دی. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية. شعبة بن الحجاج ويش ماخب الأستاذ سليمان بن مهران كده معروف نبأل أعمش سرا ما دلويليو آية زد وآغوارم فموسكي حمزة متكلم دا أدعونا مخكي هزفنا أدعو آية دعاكم في الصلاة بمسك إذا مررت بآية تخوف كلتش دخوف أو ديري بآيات باني تيريغم. فحدثني عن سعيد بن عبيدة وما له حديث بيانك عن سعيد بن عبيدة عن مستورد عن سلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه ده النبي صلى الله عليه وسلم سر موسك رأو فكان يقول في ركوعه النبي صلى الله عليه وسلم بخبل ركوك بي سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى فسجدك بي سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة أو نبتي ردو نبي صلى الله عليه وسلم بآيات دي ورحمة باندي إلا وقف عندها مگر داغي سربو دريدو فسأل ند الله رب العالمين نبيد رحمة سؤال كولو ولا بآية عذاب أو نبتي ريدو بآيات عذاب أو دخوف باندي إلا وقف عندها فتعوذ مگر داغي سربو دريدو فنعيب غختد اللانا شماد دي عذاب نوساتي أو دي رحمة مستحق موغرزي. اسناد دي حديث سعيده امام مسلم رحمة الله عليه پا صحيح کروڑه دارنگی اصحاب السنن ترمیزی نسائی و ابن ماجا ذکر کرده. قال حدثنا مسلم ابن ابراهیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادتو عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه نبي صلى الله عليه وسلم بركوع سجدك دا كلمات وي سبوح قدوس رب الملائكة والروح دا سبوح قدوس دا مبالغي سغيلي دا تنزيه أو دا پاكوالي دا پاررازي أو دا خبر دا مبتداء محذوفي ركوعي وسجودي لمن هو سبوح زما ركوع سجد داغ چاد پارت يا سبوح ده ده سبوح مانا ده طاهر عن اوصاف المخلوقات چه غا پاک ده ده مخلوقات ده اوصاف وصفتوننا و ده قدوس هم ده معنا ده بازي وي ده قدوس معنا ده مبارك يا ده ده پار مبتدا ده چه انت سبوح انت قدوس رب الملائكة والروح چه رب ده ملائکو ده او ده روح ده. ده روح نمراد جبریل امین علیه الصلاة والسلام نه. یاد دین مراد روح الخلائق. ده مخلوقات و غارواح ده چه ده دی رب ده ده ملائکو رب ده. اسناد ده ده حدیث سعی ده. ده حدیث امام مسلم پسعی که روڑه امام نسائی پسنن اکو براکی. مدام مسنون اذکار دی ده رکو و ده سجدی. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة زود ريدل ومد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر يوشبا أغي مسكول نزمور سر ولالوم فقام نبي صلى الله عليه وسلم أدريدل وفأول ركاتكي فقرأ سورة البقرة نسور بقرة لستوى لا يمر بآية رحمة إلا وقف نبتي ريدو بآيات ديو رحمة باندي مگر أغيسر بود ريدو فسأل ندى الله رب العالمين نبيد رحمة غختو دي سؤال بيقولو ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ أو نبتي ريدو دا عذاب بآيات باندي مگر دا أغيسر بود ريدو بنايب غخت دي عذابنا. قال دا عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ وی ثم رکع بقدر قیامه بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کړي و د قیام په اندازه باندې دومره اوږد قیام او بیا رکوم د دې په اندازه وا یقول فی رکوعه پر رکوع کې دا کلمات وی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه دا جبروت او ملکوت دا فعلوت وزن نه دا تا پکې د مبالغې د پار راغلی ملکوت ماخوذ د ملک نه او جبروت د جبر نه پاکی دا غزات لا چې غ خاوند د جبر او د لویي دی او د بادشاهي خاوند نه الملك العظيم الذي يدل عليه المخلوقات العظام كالسماوات والارض والكبرياء او د لوی شان خاوند نه دا کبریا ماخوذ د کبر نه د لوی شان خاوند والعظمه او د عظمت او د احترام خاوند نه ثم سجدا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کړی و بقدر قیامه په اندازې د قیام باندې سمره چې ولاړو نو د قیام په مقدار باندې سجده وا ثم قال فی سجوده مثل ذلك په سجده کې دغه کلمات وی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظما ثم قرأ ثم قام فقرأ بآل عمران بیا ودریدل او دویم رکعت لا چې کله د اول رکعت نه فارغ شون دویم لو درېدو نو سوره آل عمران لوستو ثم قرأ سوره سوره بیا په هر رکعت کې یو یو سوره لوستو اسناد د دې حدیث حسن نه د معاویه ابن صالح او د عاصم ابن حمید د وجنا باقی رجال ثقات ني معاویه ابن صالح بارکی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی صدوق له اوهام نفس الامر کی صدوق ته خو خطا کی دو با او د عاصم ابن حمید بارکی وی چې صدوق مخضرم صدوق ده او مخضرم معنا تاسو اوریدلی و چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه مونتی وی خدا غی سره ملاقات نوی شوه نو صحابی نه ده اگر چې د صحابیت اغه زمانه ورل ملاو و نو د مخضرم وی نو د معاویه ابن صالح او د عاصم ابن حمید د وجنا سند د دې حدیث حسن نه امام نسائی په سنن کې ذکر کړي دارنګ امام احمد په مسند کې نو دا کلماتم پر رکوع او سجده کې مسنون او مشروع دي او دا مشروع طریقه ده چې د رحمت د آیات سره انسان تیریږي نو ادریږي د الله رب العالمین نسوالو کې او د عذاب او د تخوف په آیات چې تیریږي نو دریږي دا غینه پناي وغواړي. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابي حمزه مولى الانصاري عن رجل من بني عبس عن حذيفه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حذيفه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم کتلو چې د شپې مسکولو فكان يقول الله اكبر ثلاثا نو الله اكبر بيدري پیریوی او بیا بيوي ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه ثم استفتح بیا به ابتدا کول د مز د افتتاح الصلاه بمخ کی نبی صلی الله علیه وسلم دا اذکار او کلمات وی دری پیری تکبیر او بیا دا الفاظ ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمه نو استفتاح چې به وکړه فقرأ البقره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره بقره لستوا ثم ركع بیا رکوع کړي وا فکان رکوعه نحو من قیامه نو رکوع دا غیم د قیام مروا وكان يقول في رکوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فرکوع کې دا کلمات دوهراول او مکررول ثم رفع رأسه من الركوع بيأي سرى بورتكرو دروكونا فكان قيامه نحو من ركوعه ند النبي صلى الله عليه وسلم قيام بدي قومك بيأي دروكو مرو يقول لربي الحمد بيأي بو قیام کې دا کلمات دهراول او مکررول چې لربي الحمد لربي الحمد زما رب لرحمدونه دي زما رب لرحمدونه دي بار بار دا الفاظ وي دمر اوګد قیام ولکه سمر چې اوګد رکوع او رکوع دمر اوګد ولکه قیام چې اوګد سوره بقره لستوا ثم يسجد بها النبي صلى الله عليه وسلم سجده كړي وا فكان سجوده نحو من قيامه سجدهم د قيام مروا فكان يقول في سجوده فسجدك وي سبحان ربي الاعلى دا كلمات مكررول ثم رفع راسه من السجود بيسر د سجدين راپورته کړه او وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده د دوو سجدو په منځ کې چې ناسته و دام د سجدي عمروا وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي او په دی قعود بین السجدتین کې دا کلمات مکررول رب اغفر لي رب اغفر لي اے رب بخن را لوکي بعض روایتو کې اللهم اغفر لي راغلي فصلى اربع ركعات نسلور رکعات موزه کړه او فقرا فيهن البقره وآل عمران والنساء والمائده او الانعام شك شعبته نو په دی سلور رکعات کې سوره بقره سوره آل عمران سوره نساء الاستواء او سلورم نمبر کې شک د چې دا سوره مائده او کو سوره انعام شک شعبته شعبته ابن الحجاج چې راوی دی حدیث د دا شک اغله واقع شوه چې زما استاد سوره مائده سلورم نمبر باندې ذکر کړی کو سوره انعام متن د دې حدیث صحیح دی خدا اسناد د مصنف رحمت الله علیه ضعیف دی ځکه په دې کې ابو حمزه مولا الانصار چکم ذکر شوه د دینو متولحی ابن یزید نو دا مجهول نه او دا کوم رجل مبهم چراغله دی عن رجل من بنی عبس دا احتمال لري چې د دینه دی مراد صلی ابن زفر شي لکه امام نسائی رحمت الله علیه چې سنن کبرا کې دا حدیث ذکر کی نو دا حدیث رستو بیا وی چې د دی رجل من بنی عبس نه مراد صلی ابن زفر دی مخکې روایت کې هم ذکر شو اغید حذیفه رضی الله عنه نقل کئ دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي د سلی ابن زفر په اسناد باندې چې دا حذیفه رضی الله عنه دا حدیث نقل کئ خو پاغي کې د تکبیر ذکر په اول کې نه دراغلی چې درې پیری الله اکبر الله اکبر دا رنګي د مسلم په روایت کې د جلسی بین السجدتين ذکروم نه دراغلی او دا ذکروم په کې نشته چې سوره مائده انعام او سلور رکات نبی علیہ السلام کړیو نو روایت د مسلم کې صرف دا دعاګانې راغلی دي لربي الحمد الفاس پکې راغلی دي دا پکې نشته چې درې پیری الله اکبر او دارنګ جلسه بین السجدتين و دارنګ د سوره مائده او د انعام ذکر پکې نشته او د عدد الرکعات ذکر نشته چې فصلى اربع رکعات باب فی الدعاء فی الرکوع والسجود دا باب د په بیان د دې کې چې رکوع او سجده کې دعا غوښتل سجده کې د الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتل پکار دي په دې کې دعاګانې قبليږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کثرت سره دعاګانې غواړي پکې او پر رکوع کې د الله رب العالمین حمد و ثنا او د هغه تعظیم بیانوي قال حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح ذكوانا يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اقرب ما يكون العبد من ربه نزدې هغه چې بنده د خپل رب نه وي او هو ساجد حال د دې چې په سجده کې د سجدي په حالت کې بنده د خپل رب ډېر نزدې وي فاكثر الدعاء نو کثرت سره دعا غواړي ډېرې دعاګانې غواړي په سجده کې د سجده کې بنده الله رب العالمین لنزدی وی ځکه دا حالت د سجدی په دې کې انتهایی تزلل د اعتراف د عبودیت خپل نفس باندې او د دې اعتراف د چې الله زما رب دې ما ورلتندې او سرخ کته کړي نو د دې تزلل د وجنه د مزنه د اجابت دا چې د بنده دعاګانې به پکې قبليږي. اسناد د دې حدیث صحیح د امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. امام نووی رحمت الله علیه وی چې په دې حدیث کې دلیل د هغه اهل علم د پاره چې هغه وی سجده افضل د قیام نه دارنګ د موز د نورو ارکانو نه، ځکه دا د اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده چې تطویل د سجدي دا اولا او افضل له کنا تکثیر د آیات د رکعات او افضل له. په دې مسله کې د اهل علم درې مذاهب دي، یو دا چې تطویل السجود و تکثیر الرکوع والسجود افضل، سجده او غدول دارنګي کثرت سره رکوع او سجده کول دا افضل دي. امام ترمذی رحمت الله علیه د دې حکایت کړی دی د یو جماعت د سلفونه. دویم مذهب د شافعی، امام شافعی رحمت الله علیه دی چې تطویل القيام افضل، د قیام تطویل افضل دی چې اوږد قیام دی په مسجد کې وکړی شي. حدیث د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی افضل الصلاة طول القنوت، افضل مستشهد اوږد وګد ادرې د لید قنوت نه مراد وی قیام نه. او بل د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل دي چې غیب قیام کې تطویل کول دا به وګدولو سجدین به وګدو. درې مذهب دا دی چې دا دواړه برابر دي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په دې مسله کې توقف کړی دی، یو طرف له تفضیل نه دی ور کړی چې طول القيام افضل لکه طول السجود افضل له. اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه وی درز چې کوم منځونه دي نو پاغي کې تکثیر الرکوع والسجود دا افضل دی، ډېر رکعاتونه انسانو کې، او د شپې پاغي کې وی تطویل القيام افضل دی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن صحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف. نبي صلى الله عليه وسلم فمرض الوفات كي پرد پورت کړي وا او وکتل چې خلکو صفونه جوړ کړي دي، صحابه کرام صفونه کې ولاړ دي، خلف ابي بكر اند ابو بكر رضي الله عنه پس مسکي. فقال نو فرمایل ايها الناس اي خلکو انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه، ندی پاتې د مبشرات د نبوتنا دا خوش خبرو او زیرو د نبوتنا الا الرؤيا الصالحه، مگر نیک خوبونه يراها المسلم او ترى له، چې مسلمان دا نیک او خکلی خوبونه په خپل ویني یا د بارک لیدې شي. و اني نهيت او يقينا زمنا کړه شوم ان اقرا راكعا او ساجدا، دا چې زه د قران کریم ولولم پر رکوع او سجده کې، زکه دا رکوع او سجده دا د تذلل او د عاجزی اغه کیفیت ده، نو قران کریم په دې کې لستل ممنوع دي. فاما الركوع فعظم الرب فيه، رکوع د الله رب العالمین او د رب تعظیم کوي. و اما السجود او هر چې سجده فجتهدوا في الدعاء، نو تاسو کوشش او اجتهاد کوي په دعا کې. فقمن ان يستجاب لكم، دا قمنون په فتحي د قاف دارنګ په فتحي د ميم سره، قمنونم ده او په کسري د ميم سره هم ده قمنون، دا دواړه پکې مشهور لغتونه دي. معنا یې دا حقیق خلیق وجدیر، دا خبره ډیره لایق دا ډیره حقدار ده چې تاسو په سجده کې دعاګانې غواړی ان یستجاب لکم، دا چې تاسو دعاګانې به قبول کړئ شي. حدیث عام راغلی دی چې په سجده کې دعاګانې غواړی که دا موز نفل وي او که فرض وي. علماء احناف دا په نوافل باندې حمل کړي چې په فرضو کې به دا دعاګانې نه غواړي، خو حدیث کې عموم د پاغي کې څه تخصیص د فریضي او د تطوع د نوافل نه راغلي. اسناد د دې حدیث سید امام مسلم او امام نسائی ذکر کړي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده چه کثرت سره په رکوع سجده کې دا دعا وي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي پاکي د تعالی الله سره د حمد نستانه اي الله مال بخنو کې يتاول القران يتاول القران معنا دا يفعل ويعمل ما امر به قران كريم کې چې ور له حکم کم شوه دي نو دغه حکم امتثال به کولو پاغي به عمل کولو قران کریم کې څه حکم دی سوره فتح کې راغلی فسبح بحمد ربك واستغفره د الله تسبيح او يا سره د حمدونو او بخنت نو غواړه نو دا دعا مشتمل ده په تسبيح باندې په تحمید باندې او په بخنه غوښتو باندې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا رنګ صحیح حدیثو کې راغلی چې کله دغه صورت نازل شو سوره فتح او پاغي کې ویل شو فسبح بحمد ربك واستغفره نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا په رکوع او سجده کې دا دعاګانې وی او د قران کریم په هغه آیات به عمل کولو علماء احناف وی چې دا خاص دی د فرایض پوری او عام عامه اهل العلم د جمهور قول دا چې نه دا د نوافل او د فرایض د دې څخه تخصیص پکې نشته مطلق صلات کې دا دعاګانې ثابت دي مسنون دي اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت ده متفق علی بخاری و مسلم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا احمد بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده نبی صلی الله علیه وسلم بسجده کې دا دعا کوله اللهم اغفر لي ذنبي كله يا الله معاف کړه مال زما ټول گناهونه دقه او جله واړاو لوی گناهونه دقه او صغيره او د جله معنا د کبیره او اوله او اخره مخکنی او رستنی زاد ابن السرح ابن السرح په خپل حدیث کې دا الفاظ هم سیوا کړی دي علانيته او سره زما پټ او سرګن گناهونه دامر له معاف کې اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې روړی دارنګ ابن حبان په صحیح کې د دې حدیث تخریج کړي قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري وقال حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن عائشه رضي الله عنها قالت ابو هريره رضي الله عنه د عائشه رضي الله عنها حديث نقل کي چغي فرمایلي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله ما نشکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشپا په بستر باندې مې ونمندو فلمست المسجد نما لاس لګول په جمعات باندې مراد د مسجد نه مسجد البيت ته او د التماس نه مراد دا ده چې ما اغي لټول تیار وسخکارېدل نه د لاس می داسې ګرځولو رسول الله صلی الله علیه وسلم می لټول فاذا هو ساجد نناس پی غی په سجده کې ولاس می ور سره ولګي دو نبی صلی الله علیه وسلم په سجده پروت ده وقدماه منسوبتان او د خپل مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم دواړه ولاړې دي دواړه خپل ادرولې دي په کوم روایت کې چې دا لفظ راغلی چې وقدماه مرصوصتان چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل دی یو بل سره جوختي وي په سجده کې نو محدثین وایي چې د مرصوصتان دا لفظ دا په حدیث کې شاذ دی ثابت نه دی صحیح ابن خزیمه کې ذکر دی محفوظ لفظ چې کوم په حدیث کې راغلی ثابت دی لفظ د منسوبتان دی چې دا دواړه خپل د نبی صلی الله علیه وسلم ولاړې وي دا مسله برست راشي چې آیا په سجده کې خپل ادرول دي د یو بل سره پی وسکول دا سنت دي کنه نو کوم اهل علم چې د پی وسکول قائل دي غي د لفظ د مرصوصتان نه استدلال کوي او هو یقول او نبی صلی الله علیه وسلم په سجده کې دا دعا وی اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك من یا الله ز پنای غواړم ستا په رضا باندې ستا د غضب او د غصې نه او ستا په عفو او معافی باندې ستا د سزا او د عقوبتنا و اعوذ بك من او پتا باندې پنای غواړم د تانا لا احصي ثناء عليك زدا وس او طاقت نلرم چې پتا سو باندې دي سنا او حمد او شمارم لا احصي ثناء عليك زنه شمش مير له پتا سو باندې سنا انت كما اثنيت على نفسك چې په ځان باندې څنګه سنا ویلې دا نو هغه شان ثنا دی وی په تا باندې څنګه چې ستا د شان سره خایيږي او تا په ځان باندې ثنا ویلې دا اسناد د حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي دارنګ اصحاب السنن ترمذی ابن ماجه او نسائی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك